भुनक्तु सहनौघुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 122वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से पृष्ठ संख्या 562 से 18वें सूत्र से 25वें सूत्र तक, तो इसमें आकाश के बारे में प्रसंग आया। वैसे तो अणु को लेकर के था, लेकिन उसके संदर्भ में परमाणु से था, पर आकाश का भी उसी के संदर्भ में वर्णन आ गया। तो आकाश के कौन कौन से गुण ये स्वीकार करते हैं, आकाश को किस गुण के रूप में देखते हैं, एक एक गुण बताएंगे। अशोक जी बताएंगे। आकाश स्पर्श वाला नहीं होता है, एक। और आप बताओ, इनको मनोहर जी क्या नाम है इनका? हाँ बताइए। ओम अव्यूहन देखा जाता है। अव्यूहन, अव्यूहन जी, उसका तात्पर्य बताइए। अव्यूहन का मतलब है कि उसको जिस प्रकार हम अनाज है या कोई और वस्तु है उसको एक इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन उसको इकट्ठा नहीं कर सकते हम। उसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता जी, समेटा नहीं जा सकता, समेट नहीं सकते उसको। एक वो भी आता है ना, यदा चर्मवत आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानव तदा देवम अविज्याय दुःखस्यान्तो भविष्यति। यदि परमात्मा को जाने बिना भी दुख का अंत हो सकता है, कब? जब इस आकाश को चमड़े की तरह से कोई लपेट दे, जैसे चमड़ा या दरी को हम लपेटते हैं, आसन को लपेटते हैं गोल, ऐसे कोई जब आकाश को लपेट देगा तो परमात्मा को देव को जाने बिना भी दुख की निवृत्ति, पूर्ण निवृत्ति हो सकती है। अर्थात न नौमन तेल होगा न रहना चाहिए, न तो आकाश को ऐसे लपेटा जा सकेगा और न देव को जाने बिना दुखों की निवृत्ति हो पाएगी, यानी देव को जान करके ही दुख की निवृत्ति होगी। तो आकाश का वेष्टन एक वहां उस ढंग से भी वहां। अच्छा, तो दो बातें हो गई, और आप बताइए। उनके बगल में भगवान शाह जी, क्या नाम है? मनोहर जी आपका, भगवान शाह जी आप हैं। अच्छा हाँ हाँ, बोलिए आगे, आपको बताना है अगली बार। हाँ, शब्द जिसका आश्रित है, फिर से बोलिए, थोड़ा तेज बोला। शब्द, शब्द आश्रित वाला, शब्द का आश्रित वाला नहीं, वाक्य को फिर से बोलिए, समझ करके बोलना। शब्द जिसका आश्रित, शब्द इसके आश्रित रहता है जी, और आकाश शब्द का क्या हुआ? आश्रय, आश्रय हुआ। ठीक है, उनको दीजिए, और बोलिए आकाश के बारे में, और बताइए कुछ। जो यहां पर अभी चर्चा चली थी, आकाश कैसा है? हरिशरण जी एक चीज और बताइए, कोई विभू है आकाश? विभू है जी। ठीक है, विभू का मतलब व्यापक। तो आकाश सब जगह व्यापक होगा तो फिर कोई चीज रहेगी नहीं, वही वही हो जाएगा सब जगह। मतलब व्यापक का क्या मतलब है? आकाश जी, आकाश व्यापक है, लेकिन जो अंतिम परमाणु है उसमें नहीं है। उसमें नहीं है वो, तो फिर व्यापक नहीं हुआ? नहीं, इस अर्थ में नहीं है। व्यापक इस अर्थ में है कि जो अंतिम परमाणु है उसमें समाविष्ट नहीं है, उसके बाहर तो है। व्यापकता तो दिखानी पड़ेगी आपको, आप तो नकार कर रहे हो कि वहां नहीं है, नहीं होने से तो उसकी व्यापकता सिद्ध नहीं हो रही है। हर नकार से व्यापकता कैसे है वो आपको बताना होगा, व्यापकता का स्वरूप बताना होगा। वो आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो अपनी जगह पे जी। लेकिन जब उसको आप सर्वव्यापक इसमें कहना चाह रहे हो ना, तो आपको किस ढंग से कहना चाहिए कि देखो यहां यहां ऐसे ऐसे व्यापक है, ये नहीं बोलो कि ये उसमें व्यापक नहीं है, आप बताना सर्वव्यापकता चाह रहे हो, तो वो एक अलग तरह से वर्णन इस अर्थ में हो सकता है। क्रिया को करने के लिए एक स्पेस की आवश्यकता होती है, अवकाश की आवश्यकता होती है, गति जब ही हो सकती है जब अवकाश होगा, तो इस अर्थ में व्यापक है, जो भी क्रियाएं संपन्न होती हैं अवकाश होने के ही कारण होती है। तो आप अवकाश की बात कर रहे हैं आकाश की बात कर रहे हैं, दोनों को एक ही मान करके बोल रहे हैं। अवकाश मतलब तो शून्य, जहां कोई वस्तु नहीं है, वो एक मान करके बोल दिया मैंने, आकाश की ही बात कर रहा हूं। आकाश की बात है, तो जहां सब क्रियाएं होती हैं जी, तो इससे उसकी सर्वव्यापकता कैसे सिद्ध होगी? सब क्रियाएं द्रव्य में भी होती हैं, द्रव्य से बाहर कोई भी क्रिया नहीं होती है, क्रिया हमेशा द्रव्य में होती है ना जी, जी। तो द्रव्य भी सर्वव्यापक होगा, जिसमें क्रिया होती है वो सर्वव्यापक है, ऐसा आपकी आपकी प्रस्तुति से मुझे प्रतीत? नहीं, ये गलत, मतलब ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला है कि जिसमें क्रिया होती है वो सर्वव्यापक होता है, मैंने कहा कोई भी क्रिया होने के लिए आकाश की आवश्यकता होती है, नहीं तो गमन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्रिया के लिए आकाश की आवश्यकता है जी, ठीक है, इससे सर्वव्यापकता कैसे सिद्ध है? आपको सिद्ध करना है सर्वव्यापकता, मूल लक्ष्य को ध्यान में रख करके कुछ भी बोलेंगे आप, जो भी बोलेंगे साथ में, अगर ये भी बोलना है तो आप साथ में जोड़ करके बताइए उसको, सूत्र को, अपनी बात को उससे, कि देखो इससे ऐसे सर्वव्यापकता सिद्ध होती है। नहीं, आगे बताइए, आगे कमलेश जी। सरकने वाली चीजों को ये अवरोध उत्पन्न नहीं करता है? नहीं, पहले अभी उसको लीजिए कि आकाश सर्वव्यापक है तो क्या स्वरूप है उसका, कैसे सर्वव्यापकता है? हाँ, वो सर्वव्यापकता ही बता रहा हूँ कि कोई वस्तु सरकाने के लिए बाधा नहीं उत्पन्न करता है। ये तो आप अलग चीज बोल रहे हो ना, वो अच्छा, किसी वस्तु को फिर से बोलिए, फिर गमन करने के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तो इसका मतलब कहां से सिद्ध? इसका मतलब है कि वहां पर अवकाश है, आकाश है, इसीलिए वो बाधा नहीं करता है। अवकाश, आकाश मतलब अवकाश मान रहे हो ना, शून्य, कुछ भी नहीं है वहां पर, अभाव कहना चाह रहे हो क्या? तो अभी तो आकाश तो वो अलग चीज है, ये शब्द गुण तो अभावात्मक आकाश का हो नहीं सकता, वो तो कोई सत्तात्मक द्रव्यात्मक का ही हो सकता है शब्द गुण तो, ये तो दूसरी बात हो गई फिर। आगे आप बोलो, आकाश की सर्वव्यापकता बताइए। आकाश जो जो मूर्तिमान द्रव्य है, जहां तक भी वो व्यापक है, जहां तक उनका अस्तित्व है, तो उनके बीच में जो संयोग होता है वो आकाश होगा, आकाश के रहने पर ही हो सकता है। तो जहां जहां वस्तुएं हैं वहां वहां उनके जो संयोग है, वहां सब जगह आकाश है, तो आकाश सब वस्तुओं के आगे पीछे तो रहेगा, आकाश जो भूताकाश है, ठीक है, अंदर भी रहे ऐसा नहीं अर्थ लेना है। आकाश की सर्वव्यापकता का तात्पर्य वैसा नहीं जैसे परमात्मा की, ब्रह्म की सर्वव्यापकता होती है, एक रस सब जगह अंदर प्रविष्ट है, ऐसा आकाश नहीं, ये भी भूताकाश होता है, ठीक है, तो इस तरह की सर्वव्यापकता है। और आकाश के बारे में अमल जी, आकाश नित्य भी है? नित्य है जी। अच्छा ठीक है, आप बताओ आकाश का। और उनको संतोष जी, आकाश और आकाश शब्द का गुण है, शब्द का आश्रय, आश्रय स्थान। वाक्य रचना को ध्यान दो, और जो आप कहना चाहते हो वो तो बात आ चुकी है पहले, अतिरिक्त तो कुछ बताना है वो बताओ, पहले तो वाक्य को ठीक करो अपने, आप क्या कहना चाहते हो वो बोलिए, फिर से बोलिए। आकाश व्यापक है, अभी बता चुके आप, व्यापकता को बताने के लिए हेतु दे रहे हो, अच्छा हाँ दो। व्यापक इस दृष्टि से है कि जहां पदार्थ नहीं है जहां भी शब्द होता है वहां आकाश है, क्योंकि आकाश शब्द का आश्रय है। ठीक है, इससे सर्वव्यापक हो गया। शब्द कहां होता है अब यूं अभी तक के अनुसार तो क्या बोलेंगे, जहां पर वायु होती है, वातावरण के बीच में होता है। कैसे? एटमॉस्फेयर मतलब तो वायु का वातावरण ही हो गया ना। एटमॉस्फेयर क्या कहना चाहते हो, पृथ्वी के चारों ओर जो घेरा है वायुमंडल को ही तो एटमॉस्फेयर कह रहे हो आप। ठीक है, तो उसके बाहर तो नहीं ना, उसके बाहर तो नहीं, तो इससे सर्वव्यापकता कैसे सिद्ध होगी? सर्वव्यापकता कैसे सिद्ध होगी आचार्य जी? ऐसे मान सकते हैं कि जहां कोई पदार्थ है वहां पर आकाश नहीं है, बाकी जहां पदार्थ नहीं है वहां पर आकाश है, उसी दृष्टि से व्यापक। अन्य कण नहीं है वहां, और जो कार्य द्रव्य है उनके तो अंदर भी मिल जाएगा, खाली जगह है तो जी वहां अंदर भी मिल सकता है, लेकिन जो अंतिम तत्व है परमाणु उसके तो अंदर नहीं होगा, उसके बाहर रहेगा। इसी रूप में उसकी सर्वव्यापकता समझनी चाहिए। अच्छा, और आकाश का गुण आप बताइए। अविष्टम्भ जो बताया था, अविष्टम्भ को खोलिए। कोई भी सरकती हुई चीज को वो अवकाश प्रदान करता, उसको प्रतिघात नहीं करता, प्रतिघात नहीं करता, रोकता नहीं है। ठीक है, एक और बताइए कोई। निरव्यव है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई जो यहां पर इन्होंने अभी उल्लेख किया। एक इस प्रसंग में आजकल आपने सुना ऐसा कि वैज्ञानिकों ने सूर्य में होने वाली ध्वनि को भी पकड़ लिया है, अंतरिक्ष में होने वाली ध्वनि को भी पकड़ लिया है, अंतरिक्ष की एक ध्वनि को सूर्य का भी कहते हैं, और फिर पृथ्वी की ध्वनि भी कहते हैं, और भी कई ग्रहों की, जुपिटर की, और ऐसे दो तीन और की भी कहते हैं कि उसकी ध्वनि को पकड़ लिया है। किन्होंने? नासा ने, अंतरिक्ष शोध संस्थान जो भी अमेरिका का है, विश्व का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, नाम तो प्रसिद्ध है, नासा। तो उसने ध्वनि को पकड़ा है, ऐसा सुनने में आया आप लोगों के? और वो ध्वनि कैसी थी? ओम की ध्वनि थी, ओम की ध्वनि थी। वैदिक धर्म की पताका परमात्मा का नाम ओम सिद्ध हो गया। ठीक है, तो पहले तो आकाश के संदर्भ में देखते हैं, फिर ओम पे भी आते हैं। वो जो ध्वनि है वो इस वायुमंडल से बाहर भी है। एक जो अभी तक सोचते थे कि ध्वनि वायुमंडल में ही होगी, उससे बाहर तो कहां होगी, ऐसा तो वो जो ध्वनि इन लोगों ने पकड़ी है, और वो सूर्य की भी कहते हैं कुछ लोग अलग, और अंतरिक्ष की भी कहते हैं, बीच के स्थानों की, ग्रह उपग्रहों के बीच वाली, और अलग अलग कुछ ग्रहों की भी ध्वनियां हैं, उसके उदाहरण भी उसमें दिए हुए हैं, ध्वनियां भी दी हुई हैं वहां पर। तो उन लोगों का अब इस तरह से कहना है कि वो अलग रूप में होती है, ध्वनि तरंगें अलग रूप में होती हैं, वो तो वो उधर भी रहती है। यानी आकाश की जो सर्वव्यापकता, और आकाश के और शब्द के संदर्भ में हम बार बार जो ये होता है ना कि भाई वहां हवा ही नहीं है तो शब्द कैसे, पहले की यही मान्यता रही है कि अंतरिक्ष में तो ये नहीं होती, वायु नहीं होती, इसलिए ध्वनि भी नहीं होती। ठीक है, हम जिस ध्वनि को सुनते हैं वो वाली मान लो नहीं है, लेकिन वो अलग आवृत्ति वाली किरण है, वो उनकी वेवलेंथ अलग है, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, और वो हमारे को कान से सुनाई नहीं देती। हमें तो मान लो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ही यही सुनाई देती है, उसके कम वाली और उससे अधिक वाली हमें नहीं देती। वो आगे लाखों की संख्या में है, उनकी गणना वो अलग तरह की है। तो वो ध्वनियां हमें ऐसे नहीं सुनाई देती, लेकिन वो ध्वनियां हैं ऐसा। और समाचारों में भी कई जगह आ गया, और समाचार पत्रों में भी, और दूरदर्शन पे भी, न्यूज चैनल्स पे भी, कि ओम की ध्वनि खोज ली गई है, और हमें भी बहुत आशा बन गई है कि वेद के मंत्र भी आ जाएंगे कुछ दिनों में, ध्वनि में खोज लिए जाएंगे। अब एक प्रवृत्ति क्या रहती है, यद्यपि उस प्रवृत्ति का निषेध भी करते हैं कि वैज्ञानिकों ने जो खोजा और वो हम अपने साथ जोड़ लेते हैं, निषेध भी करते हैं, लेकिन निषेध करने वाले भी उसी में फंस जाते हैं क्योंकि आकर्षण इतना ज्यादा है। तो अब क्या कि कुछ और विदेशी व्यक्तियों से बुलवा करके जब चीजें बन जाती है ना, इंटरनेट पे देखेंगे तो विदेशी लोग बोलते हैं, मतलब भारतीय अंग्रेजी में नहीं, उन्हीं का लहजा, और वो तो फिर बिल्कुल ठीक ही होगी, भारतीय बोलेगा तो वो तो गड़बड़ कर सकता है, तो क्योंकि बना दिया होगा, और उनके मुंह से निकली हुई भाषा है, यानी अमेरिकन अंग्रेजी जो बोल रहा है अमेरिकन कोई व्यक्ति या इंग्लिश बोल रहा है अंग्रेज, वो तो बिल्कुल ठीक होगी उनकी भाषा में भी, क्योंकि हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं धार्मिक, वहां पर भी वो लोग हैं, रखते हैं उनको और वो आ जाते हैं, दोनों ही तरह की बात है। तो उनसे बुलवा करके, और आपको इंटरनेट पे आप देखेंगे तो नासा ओम साउंड, ओम की ध्वनि, ऐसा आपको कई छोटे छोटे क्लिप मिल जाएंगे, कोई एक दो मिनट के, कोई पांच मिनट के, आठ मिनट के, उसमें वो ध्वनि भी सुनाई देती है। फिर बाद में मनुष्य की बोली भी ओम ध्वनि आएगी, और ये ओम मंत्र है और भारतीय पद्धति का वो सब है और उसकी खोज कर ली गई है, वही ध्वनि है और उसी से ये सब कुछ बना वो, और फिर कल्पनाएं बन जाती हैं। बहुत सारी क्लिप मिलेंगी बताने के लिए, और वो सारे वेबसाइटें ऐसी हैं जो किसी आश्रम की या संस्था की, जो हिंदू धर्म से वैदिक धर्म से जुड़े हुई संस्थाएं ना, उनकी आपको बहुत क्लिपें मिल जाएंगी। और हमें भी लगता है कि इंटरनेट पे कोई चीज है तो वो तो गलत हो ही कैसे सकती है, जबकि इंटरनेट पे भी उतना ही कचरा है जितना कि किताबों में मिलेगा या लोगों में मिलेगा, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि डालने वाले वही हैं, जब पुस्तकों में गलत है तो इंटरनेट में भी है, भले ही वो विज्ञान के द्वारा खोजी हुई चीज है, लेकिन उसमें डालने वाले तो वही मनुष्य है ना, उसी प्रवृत्ति वाले, जिनको जैसा करना है वो कर लेते हैं, वो ओम और इसकी तरह से उसको प्रसारित किया हुआ है, और नाम उस पर नासा का ठप्पा लग जाता है कि नासा ने ही स्वीकार कर लिया, बोले भारतीयों ने स्वीकार किया हो वो तो चलो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं कि भाई अपना ओम है और उन्होंने कर लिया, जब नासा वाले कर रहे हैं वो तो भारतीय नहीं है, हिंदू नहीं है, वैदिक धर्मी नहीं है, उन्होंने ओम को स्वीकार कर लिया तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, गॉड तो नहीं मिला उनको, अल्लाह तो नहीं मिला उनको, ओम मिला उनको। अब नासा की वेबसाइट पर जाके देखो तो उन्होंने वो ध्वनि भी दे रखी है और उसका बोल करके भी बताया, उनकी रिपोर्ट है उसके ऊपर, वहां के व्यक्ति ने जो समाचार पत्रों को सूचना देते हैं ना, छोटी सी क्लिप लिखा हुआ भी मिलता है, उसमें कहीं ओम शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम मुग्ध हैं पूरे कि नासा ने ओम शब्द को खोज दिया और उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, ओम शब्द ही नहीं है वहां पर, नासा के जो लिखा हुआ है उसमें नहीं है, उन्होंने क्लिप दे रखी है, उस क्लिप को सुनो आपको भी नहीं लगेगा कि ये कोई ओम है, उसको सुनेंगे ना आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये ओम है, आवाज तो है, वो आवाज तो है लेकिन ओम नहीं है, वो ओम तो किसी भी तरह से नहीं है, ओके ठीक है, उसको वो भी मेरे को तो नहीं लगी, उसमें कई तरह की ध्वनियां दे रखी है उन्होंने, उसमें क्लिप भी दे रखी है, ये पृथ्वी की ध्वनि, ये इसकी ध्वनि, ये इसकी ध्वनि, कोई सूर्य की, ये अंतरिक्ष में उसकी, मूल नासा वाली में भी है और उसको जुड़े हुए भी कई चीजें हैं उसके अंदर, लेकिन हमारे मन में तो बहुत रहता ही है, हमारे को एकदम से बहुत अच्छी लगती है कि हमारा हो गया, रास्ता खुल गया और अब वैदिक राज्य की स्थापना हो जाएगी, तो ये सब कल्पनाएं हैं। और फिर न्यूज चैनल वाले भी उस तरह की वेबसाइटों को लेकर के चला देते हैं न्यूज, उनको क्या जाता है, चला देते हैं, लोगों को उत्सुकता है, टीआरपी का बड़ा खेल है, वो चला देते हैं, और अखबार भी ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं और लोग उसकी कटिंगें भी काट लेते हैं और रख लेते हैं, और चैनल को भी यही प्रमाण हो गया। नासा वाले क्या कह रहे हैं, आप नासा के नाम से जा रहे हो, क्या नासा का कोई मिलता है ऐसा कि भैया ओम है ये है, पर आशा तो यही है कि शायद कुछ वेद और ये भी आ जाएंगे, क्योंकि सारा वेद ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है, वो तो आगे खोज होगी तो पता लगेगा, सारा उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जो कुछ शब्द है, मैं कहना चाह रहा हूं आकाश के साथ में शब्द है, ये तो वो आकाश शब्द नहीं बोलते वो, लेकिन इस वातावरण के बाहर भी शब्द है, और उस शब्द को उन्होंने अन्य यंत्रों से पकड़ा है, कान से नहीं पकड़ा, यंत्रों से पकड़ करके फिर उसको कान से सुनने लायक बनाया, परिवर्तित किया, जो उन्होंने ध्वनियां दे रखी हैं वो परिवर्तित करके है, नहीं तो हमारे को सुनाई नहीं देंगी, वो अश्रव्य ध्वनियां हैं वो, लेकिन है ध्वनियां, और भी ध्वनियां होती हैं, ये तो पहले से भी मानते ही थे कि सब ध्वनियां हमें सुनाई नहीं देती है, लेकिन ये बाहर भी ध्वनि हो रही है, ये इन लोगों का अब भी है, और उसमें भी लिखा है उसमें नासा वाले में कि भाई क्या बिना वायु के भी ध्वनि होती है, तो उसी बात को वो बता रहे हैं, ये उस तरह से नई खोज है। तो हम इस संदर्भ में देख सकते हैं हमारे कई प्रश्न आकाश के साथ में जुड़े हुए हैं, ध्वनि के साथ में, तो आकाश एक ऐसा विषय जो अभी और स्पष्ट नहीं है हमारी, इतना हमारे को भी स्पष्ट नहीं है, आगे चल करके कुछ और स्पष्ट होता है तो अच्छी बात है। जी अनहतनाथ तो जो लोग बोलते हैं वो तो उस एक अलग अंदर आवाज होती है कि भाई जो ओम बोलते रहते हैं, जब करते हैं करते हैं करते हैं, फिर मुंह से नहीं भी बोलते तो भी अंदर चलता रहता है कुछ, तो उसको बोलते हैं। ऐसे कहते हैं ब्रह्मांड में व्याप्त है वो, और वो बिना किसी संयोग या विभाग के उत्पन्न है, वो है ही ऐसे, ऐसा नाथ है। दूसरा एक ये कहते हैं कि भाई जब हम अकेले होते हैं, शांति होती है, बाहर शोर नहीं होता है, तो जो कान में हमारे को एक ध्वनि सुनाई देती है अलग से, जो भी है उसको भी कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग इसके अलावा अंदर ही बोले नाद चलता रहता है मेरे अंदर, ऐसा भी जप में करते हैं, जो भी है इसका कोई ऐसी प्रमाणिकता तो अभी पता नहीं मेरे को इस बारे में, लेकिन इतना तो क्षेत्र खुला ही है, इतना तो नासा भी ये स्वीकार कर ही रहे हैं कि अलग प्रकार की तरंगे होती है, होती ध्वनि की ही है, भिन्न रूप के अंदर होती है, हमारे को सुनाई नहीं देती, तो ये वायु से बाहर भी होती है। मैं केवल उस सूचना को आपके साथ रख रहा हूं कि जो पहले एक माना जाता था कि वायु के साथ ही जोड़ करके या अन्य ठोस वस्तुओं के साथ ही जोड़ करके माना जाता था, उसमें अब ये एक परिवर्तन है, अब आगे विज्ञान कहां जाता है ये तो देखने की बात है क्या सिद्ध करते हैं। जी आचार्य जी, मेघ और विद्युत भी तो मध्यम स्थानीय है, वहां से हमें इनकी ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है? नहीं, मेघ में और विद्युत है ना, ये तो वातावरण के अंदर ही है, ये जो हमारा वायुमंडल है ये तो बहुत नीचे है, इससे ऊपर तो कई पहाड़ हैं हमारे जहां की हम देखते हैं ये नीचे बादल नीचे रह जाते हैं, और वायुमंडल तो उससे भी ऊपर है, बहुत ऊपर तक है, कई किलोमीटर है वो है? तीन लेयर है ना आचार्य जी इसकी, शोभ मंडल, संताप मंडल, तीन मुख्य रूप से मानते हैं महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय में और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, उसमें सात अलग अलग चरण उनके प्राचीन के अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग वायु के नाम है, उसमें एक सूत्रात्मक वायु भी दिया हुआ है, एक घेरा धनंजय भी है, वेद भाष्य में भी आता है ये धनंजय वायु या सूत्रात्मक वायु इत्यादि शब्द, और भी चीजों के लिए प्रयोग होता है, सूर्य के लिए भी सूत्रात्मक वायु प्रयोग किया, लेकिन इसकी ये सात परिधियां सात चरण है, अब भले ही उसको तीन मानते हैं, अब उसी में ही विभाजन करके कुछ और कोई सात भी करना चाहे तो संख्यिकांत तो है नहीं कि तीन ही है भाई, एक दृष्टि से तीन भी हो सकता होगा उसका निषेध नहीं, लेकिन अगर उसमें कोई विभाजन करे तो सात भी कर सकता है, अब जैसे रंग है इंद्रधनुष के रंग है, उनको सात भी कह लेते हैं और यूं कहे तो तीन ही है वो, लेकिन मिश्रण से सात भी बन जाते हैं, संख्यिकांत तो है नहीं कि भाई तीन ही हो या सात हो, और भी कोई चरना चाहे तो और भी कर सकता है, विभाजन कर सकता है, तो ये तो वातावरण के अंदर ही आता है जो आप कह रहे हैं ना, तभी हमें सुनाई पड़ती है वो, ऐसा ठीक है। अब आप में से किन्हीं को पूछना हो कल वाले पाठ में पृष्ठ संख्या 570 से 576 के बीच में, सूत्र संख्या 26 से 33 तक पूछिए। सूत्र संख्या 29 और 30 इस दोनों में अंतर नहीं लग रहा है, प्रमाणतश्च अर्थ प्रतिपत्ति ही, ये तीसवां तो अलग तरह से हो गया ना, यहां तो प्रमाण को लेकर के ही कह रहे हैं कि प्रमाण भी की भी तो एक उपलब्धि हो रही है, और पीछे जो था वो तो प्रमाण से ही किसी वस्तु की उपलब्धि होती है उसके रूप में था। यहां तो प्रमाण को विद्यमान मान रहे हैं तीसवें में कि प्रमाण, कम से कम प्रमाण तो है ही, उसको तो आप स्वीकार करोगे ही, और पीछे वाले में प्रमाण से ही सिद्धि होती है इसलिए वो है, दो अलग बातें हैं। राजेश जी, सूत्र संख्या 27 एक बार फिर से स्पष्ट कर दीजिए। इसमें बुद्धिया विवेचनम और याथात्म्य अनुपलब्धि दोनों को परस्पर विरुद्ध बताया, तो किस दृष्टि से विरुद्ध है थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा। इनके वाक्यों में ही पकड़ रहे हैं ये कि यदि बुद्धि से भावों की विवेचना कर रहे हैं यानी भाव को स्वीकार कर लिया, सत्ता स्वीकार कर रहे हैं, हाँ, सत्ता भाव को स्वीकार ना, भाव शब्द पे कह रहे हैं, तो बुद्धि से विवेचना, भावों की बुद्धि से विवेचना के याथात्म्य अनुपलब्धि और सिद्ध कर रहे हैं अनुपलब्धि को, तो भाव को माना जी, और सिद्ध क्या कर रहे हैं, अभाव अनुपलब्धि को। तो देखिए वाक्य क्या लिखा, यदि बुद्धिया विवेचनम भावानाम अल्पविराम न सर्व भावानाम याथात्म्य अनुपलब्धि, तो कम से कम जिन भावों को आप बुद्धि से उपलब्ध कर रहे हो आपके वाक्य में ही आ रहा है उनकी तो उपलब्धि है ही, औरों की तो आगे विचार करेंगे होगी या नहीं होगी, कम से कम इनकी तो सिद्ध हो ही गई, ये एक विपरीत हो गया। अब उल्टा कीजिए कि यदि उसकी अनुपलब्धि है सब भावों की, अगर आपका बाद वाली चीज आपकी सत्य मानी जाए तो ये जो कथन है सर्व बुद्धिया विवेचनम तू भावानाम, वो भावानाम विवेचना सिद्ध नहीं हो सकती। अगर भावों की विवेचना मानते हो तो सबकी अनुपलब्धि सिद्ध नहीं हो सकती, यदि सबकी अनुपलब्धि है तो भावों की विवेचना वो नहीं हो सकती, तो परस्पर विपरीत। यहां पर उसने जो दृष्टांत दिया था उसमें वो कपड़े पट की जो है असिद्धि मान रहा है, तंतु को मान रहा है, तो उसको ये कहना चाह रहे कि तंतु भी कह रहे वो भाव के रूप में ही है। नहीं नहीं, आप वस्त्र वाले तंतु उदाहरण को देंगे, उदाहरण भी उसका गलत है, उनका सिद्धांत देखिए प्रतिज्ञा क्या थी उसकी, वो सभी को मना कर रहा है जी, तंतु को भी तो मना कर देगा ना वो जी। आगे जाकर के जब हम ये पूछेंगे इसके भी अवयव, तो उस तंतु रूप अवयवी को भी तो मना करने वाला है वो, मना करेगा, जबकि कपड़े का निषेध करते हुए तंतु का अस्तित्व स्वीकार कर रहा है, उस दृष्टि से भी गलत होगा। और इसी में आगे वाली पंक्ति है, हाँ। तदुक्तम अवयव अवयवी प्रसंगश्चैवम आप्रलयादिति, तो वो जो वहां पीछे बात कही थी कि अगर आप इस क्रम से चले भी, इसका ये टुकड़ा और जिसको अवयवी कहें फिर उसके अवयव मान लें, फिर उसको भी अवयवी कहें तो फिर उसके अवयव मान लें, यानी अवयवी के खंडन में यदि आप, यानी अवयवी के निषेध करने के लिए जब आप किसी भी वस्तु के और अवयव कह दें, बोले नहीं ये भी अवयवी नहीं है, ये अवयव है इसके, फिर उसको कोई अवयवी कहने लगे नहीं इसके भी अवयव है, अगर आप ऐसे जाओगे तो या तो आपको सब कुछ समाप्त करना पड़ेगा और या तो परमाणु में जाकर के श्रृंखला रुकेगी, वहां जो कहा था वो बात यहां भी लग जाएगी। ये अर्थ कैसे लिया आप प्रलयात का, कि या तो परमाणु को स्वीकार करना पड़ेगा या फिर समाप्त करना। अच्छा, क्या हो सकता है इसके अलावा? देखो, आप प्रलयात क्यों मानना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी दृष्टि से कुछ है ही नहीं सत्तात्मक, उपलब्ध होने वाला कोई ऐसा है ही नहीं, अभी है ही नहीं कोई, किसी को आप एक इकाई के रूप में मान नहीं सकते। जब नहीं मानते हैं तो कहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको, अंत में सबका नाश ही मानना पड़ेगा। और यदि सत्ता मान लेते हैं तब तो उसकी अपनी प्रतिज्ञा से ही विपरीत जाता है, अपनी प्रतिज्ञा या सिद्धांत की दृष्टि से देखे तो उसको प्रलय ही मानना पड़ेगा। और यदि वो कहे कि ठीक है ये सब नहीं है लेकिन मूल कर्ण को उतने में मानता भी है, तो अंत में भी कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, जहां जिससे आगे आप विभाजन नहीं कर सकते, अनवस्था दोष आएगा नहीं तो, तो इसलिए या तो वहां जाकर के रुकेंगे या तो बिल्कुल समाप्त करेंगे। इन दो के अलावा क्या संभावना बन सकती है, दो के अलावा क्या संभावना बन सकती है? नहीं बन सकती। दे दिया उन्होंने, हाँ। एक इसी के अगले सूत्र का अर्थ और एक पंक्ति है इसमें से, हाँ, क्या अंतिम पंक्ति है, अतिन्द्रियेषु अणुषु यद इंद्रियेण गृह्यते, यद से क्या कहना चाहते हैं, एक बार पंक्ति का अर्थ सहित पूरा बता दीजिए, पहले तो सूत्र का अर्थ और फिर ये पंक्ति। हाँ, अतिन्द्रिय अणुओं में, ठीक है जी, अणु तो अतिन्द्रिय है लेकिन उनमें यद इंद्रियेण गृह्यते, जो इंद्रियों के द्वारा गृहित होता है, भाई है तो परमाणु या अतीन्द्रिय ही सारे, और लेकिन फिर भी हमें कुछ गृहित हो रहा है उन्हीं में ही, तद एतया बुद्धिया विविच्यमानम, इस बुद्धि से विवेचित किया जाता हुआ अन्यदिति, अन्यथा यानी अवयवी है। अब यूं तो सब जगह जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, ये सब इनमें भी तो अतींद्रिय अणु है ना। जब ये अणु को अतींद्रिय मान रहे हैं तो यही इन्हीं अतींद्रिय अणुओं में जब ये जो दूसरी चीज दिखाई दे रही है जो कि इंद्रिय ग्राह्य हो रही है, वो अणुओं का अणु नहीं, अणु का समूह मात्र नहीं है, उससे अतिरिक्त कोई चीज बन चुकी है जो कार्य द्रव्य बोल रहे हैं, वो अवयवी है। अन्यत मतलब अवयवी। बोलो। ये पृष्ठ संख्या 575 पे तीसरी पंक्ति में जो वार्तिक है आचार्य जी, प्रतिबोधे अनुपलम्भादिति चेत, इसको एक बार स्पष्ट। प्रतिबोधे अनुपलम्भाद इति चेत, ये प्रसंग चल रहा था स्वप्नाभिमान वाला कि स्वप्न में मिथ्या ज्ञान है, ये कैसे पता लग रहा है। उसने कहा पीछे कि भाई इसमें कोई हेतु तो दिया नहीं आपने, हेतु दिया नहीं था। तो यदि पूर्व पक्षी हेतु देवे, किसकी सिद्धि में, कि स्वप्न में जो पदार्थ है वो मिथ्या है, यानी वहां द्रव्य का अभिमान हो रहा है, मिथ्या ज्ञान हो रहा है, उसकी सिद्धि के लिए अगर कोई कहे ये हेतु कि प्रतिबोध होने पर, प्रतिबोधे सती सप्तमी, जगने के बाद, जगने पर उसी वस्तु का जो स्वप्न में दिखाई दे रही थी उसका अनुपलम्भात अनुपलब्धि होने से इति, इससे पता लग जाता है कि स्वप्न मिथ्या ज्ञान था, ये हेतु अगर कोई प्रस्तुत करे तो। ये वार्तिक का अर्थ है, इसी को आगे खोला इन्होंने। हाँ, इति चेत, ऐसा वो कहे तो प्रतिबोध विषय उपलम्भात अप्रतिषेध, तो यदि ऐसा वो कहे तो इसी से उसका खंडन कर रहे हैं अभी। कैसे कि प्रतिबोध विष का जो विषय है वो उपलब्ध हो रहा है या नहीं, जगने के बाद में कोई विषय उपलब्ध हुआ या नहीं, तो उसका स्वीकार करने से, उसकी उपलब्धि स्वीकार करने से ही आप इसका प्रतिषेध नहीं कर सकते कि कुछ भी नहीं है, उपलब्धि नहीं होती। क्योंकि जैसे ही उसने ये वाक्य बोला कि प्रतिबोध होने पे ये अनुपलब्ध हो रहे हैं, तो प्रतिबोध के समय जो बोध हो रहा है, जो उपलब्धि हो रही है, उसको तो स्वीकार कर ही रहा है ना। तो जब आप उसको स्वीकार कर गए तो सब कोई भी उपलब्धि नहीं है, ये जो प्रतिषेध कर रहे थे ये प्रतिषेध ही नहीं रहा, अब प्रतिषेध हो जाएगा, आपने खुद ने स्वीकार कर लिया, आपके वाक्य से ही ये सिद्ध हो रहा है। नहीं, इसको पता ही नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इससे मेरा ही पक्ष खंडित हो जाएगा। क्योंकि जब भी गलत चीज को व्यक्ति सिद्ध करना चाहेगा, कुछ ना कुछ गलत करेगा, अपने विरुद्ध बोल देगा या कोई गलत हेतु देगा, कुछ ना कुछ गलत अवश्य मिलेगा। ये इन्होंने बता दिया ये गलत है। आप कुछ अच्छा, सूत्र नंबर 32, इसमें जो एक गंधर्व नगर है, जैसा कि कल आपने बताया था कि जो इंद्रजालिक होता है वो कुछ ऐसा नगर क्रिएट कर देता है, आचार्य उदयवीर शास्त्री जी के उसमें लिखा है कि वो कुछ अंतरिक्ष में जो कोहरा होता है और जो धूल के कण ऊपर जाते हैं, वो आगे आएगा कि उसमें भी गंधर्व नगर की भ्रांति हो सकती है, भ्रांति हो सकती है, वो अभी आएगा आज। लेकिन गंधर्व नगर को ठीक है कोई वो कह ले, लेकिन अगर ये है तो ये तो वास्तविक ही हुआ ना। मान लो हमें जो आकार प्रकार दिख रहे हैं धुंध में या बादल में, कुछ भी हम कल्पित कर लेते हैं तो वो तो वास्तव में दिख ही रहे होते हैं। हाँ, जो हम सोच लेते हैं कि यहाँ एक रथ जा रहा है, एक घोड़ा उड़ रहा है या भीड़ है, जो भी हम सोच लें, वो तो नहीं है वहां पर, वैसा हमें दिखाई दे रहा है। एक और जो भी भ्राता जी ने पूछा था, प्रतिबोधे अनुपलम्भात, ये ऐसे भी ले सकते हैं इसको, कोई सपने में कोई चीज आई, कोई सपना हुआ जैसे गाय का हुआ, अपनी गाय का हुआ और जागा तो गाय थी, तो उसको प्राप्त तो हो रही है, वो सपने में तो आई लेकिन गाय तो है वास्तव में। उपलम्ब कहाँ हुआ, तो उपलम्ब हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि स्वप्न में जहां गाय दिख रही थी, जिस अवस्था में थी, वैसी थोड़ा ना है, वैसी थोड़ा ना है। और मान लो गाय है भी, तो मान लीजिए आपको स्वप्न आया कि भाई मैं गाय को चारा दे रहा हूं या दूध दूह रहा हूं, नहला रहा हूं, जो भी आया, ठीक है। अब उठे उस समय आप जो कह रहे हो वो तो, ये तो ठीक है कि गाय वहीं खड़ी है अभी, लेकिन अभी आप ना तो उसको चारा खिला रहे हो, ना नहला रहे हो, ना दूध दूह रहे हो, आप तो यहां बैठे हो, गाय है वो एक अलग बात हो गई, चलो विद्यमान हमारे को था, स्मृति थी और उसको ही आया है। ये भी बताएंगे, आज ही आएगा वो सूत्र। सबसे पहले जहां इन्होंने कहा था ना कि स्वप्न तो है बिल्कुल अभावी हो गया या तो मिथ्या ज्ञान हो गया, अभिमान है, तो बोले वो भी मिथ्या ज्ञान है, ये भी कहां कैसे सिद्ध कर रहे हो आप, उस विषय में भी आगे बोलेंगे यही बात। तो आप जो कह रहे हो वो भी मिथ्या तो सिद्ध हो ही रहा है ना, भाई स्वप्न में आपने क्या देखा गाय का, क्या कर रहे थे, आप कहां थे, वो कहां थी, क्या कर रहे थे, कुछ तो आएगा ना, उठने पे तो मिलेगा नहीं, आप तो बिस्तर में हो। तो आगे बोलिए। ओम आचार्य जी, कल इसी स्वप्न के संदर्भ में आपने वचन खंडित किया था आदिगुरु शंकराचार्य का कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि न्याय दर्शन का भी वही मत है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, क्योंकि इसमें भी पूरा पूरा बता रहे हैं कि ये दुख है, छोड़ने लायक है, ईश्वर का साक्षात्कार ही करो, तो वही तो बिल्कुल ठीक है नहीं? तो वो वाक्य तो सही हुआ, तो खंडित है, उसका निषेध थोड़ा ना कर रहे हैं, ये दुख वाला है इसका खंडन थोड़ा ना कर रहे हैं, ये खंडन कर रहे हैं जो ये कहता है कि ये कुछ है ही नहीं, यहां पर द्रव्य अवयवी नहीं है, कुछ है ही नहीं, ये बस दिख रहा है हमें, ऐसा प्रतीत हो रहा है, वास्तव में है नहीं, जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, ये जो लाल पीला काला जो भी लाल रंग रूप दिख रहे हैं, तिकोना आयताकार जो भी हमारे को दिखाई दे रहा है, ऐसा जो अर्थ करते हैं वो नहीं है, और अगर उस रूप में है तो वो तो ठीक है ही कि भाई जो आनंद है वो तो वास्तविक ब्रह्म में ही है, ये जो संसार का आनंद है ये तो छलावा है, दुख मिश्रित है, इस अर्थ में तो कोई आपत्ति थोड़ी नहीं, इसका तो ये खुद प्रतिपादन कर रहे हैं, ये जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं वो अलग है और जिस चीज का ये खंडन कर रहे हैं वो अलग चीज है, ये जिसका खंडन कर रहे हैं उसी का ही कर रहे हैं, बस उधर मत ले जाओ उसको। कल आपने किया था खंडन ना आचार्य जी उसी भाव में? नहीं, मैंने दुख वाली बात का कहा खंडन किया था, और आप ये कहोगे तो इसी में न्याय दर्शन में विरोध आएगा कि एक तरफ उसको मान रहे हैं और एक तरफ खंडन कर रहे हैं, ऐसा मानोगे क्या? नहीं, जो दुख बताया वो एक अलग चीज थी और यहां जो कह रहे हैं वो दोनों अलग अलग है, अधिकरण अलग अलग है, नहीं तो एक ही चीज का समर्थन और एक ही चीज का खंडन ऐसे थोड़ा कर रहे हैं, ये अलग चीज का प्रतिपादन किया था, अलग चीज का खंडन कर रहे हैं, अलग अलग बातें, अरे ये जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, इसका तो कोई खंडन नहीं है, जो लोग ऐसा समझते हैं, जो भी समझते हैं, उसमें किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, जो भी ऐसा समझते हैं, और आप बता दो कि अगर जो ऐसा समझते हैं वो ठीक है या नहीं है, न्याय दर्शन छोड़ दो, मैंने जो भी बोला है उसको छोड़ दो, आप बता दो ठीक है, हम तो आपको सत्य मानते हैं। चलिए आगे पृष्ठ 500। अजी जी, ये 576 पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में ही अंतिम में जी, उभयथा तो अभावे नानुपलम्भस्य सामर्थ्यम अस्ति, तो ये उभयथा से एक तो स्वप्न और एक जागृत, जागृत में भी उपलब्धि को अगर आप असत्तात्मक मानेंगे तो, तब बिल्कुल ठीक है। एक पीछे से है आचार्य जी, एक हमने ऐसे देखा था बीच में कि ये जो अभावात्मक आकाश है इसको भी अगर हम परमाणु के अंदर मानते हैं तो उसमें जो है वो क्या दोष आ जाएगा अगर उसको मान भी लें तो? उस स्थान पर वो द्रव्य नहीं मिलेगा, ना मिले अगर ऐसा, हालांकि यहां तो ये कह ही नहीं रहे हैं, ये तो कह ही नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उसको माना जाए तो उसको कैसे मानेंगे, वो इस तरह देखिए, जैसे कि हम सामान्यतः मानते हैं कि भाई चौक के बीच में जो है, जो चीज इसमें है अंदर, अब इसमें जब हम पानी डाल देंगे या कोई शाही का बिंदु एक डाल देंगे तो पूरा अंदर चला जाएगा, तो इसमें जो रिक्त स्थान है, अवकाश है, वो कहां पर है? ये रिक्त स्थान वाली है ना, अलग अलग परमाणु के बीच में आकाश, अवकाश वाला, अवकाश यानी शून्य रिक्त स्थान जहां कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, वो जब मानेंगे तो इसको सावयव मानेंगे या निरवयव मानेंगे? सावयव मानेंगे ना। ऐसे ही अब उस अंतिम परमाणु को ले लीजिए जिसको ये निरवयव कह रहे हैं, और अगर उसमें आकाश है तो आकाश किस रूप में है वहां पर, आकाश किस रूप में है वहां पर, उसमें कहां पर है आकाश, आकाश मतलब अवकाश, शून्य जहां कुछ भी नहीं है उसमें कहां पर है, जैसे यहां पर सोचते हैं हम ऐसे ही वहां भी मानेंगे। नहीं तो कहां, अगर एक ही है उसमें कहां पर है, कहां है आप उसकी व्याख्या तो कुछ करेंगे ना। नहीं तो ये तो सावयव हो गया ना, वो परमाणु हुआ ही नहीं, वो तो आज की भाषा में जिसको एटम या परमाणु कहते हैं उसी शब्द को हम हिंदी में परमाणु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका जो अभिधेय है जिसको वो परमाणु कह रहे हैं और या जिसको आज हमारी भाषा में या विद्यालयों में पढ़ाया जाता है परमाणु शब्द से, वो परमाणु तो परम वा त्रुटे नहीं है, जिससे और टुकड़े नहीं हो सकते, इसमें तो अवकाश है। यहां तो आप कह सकते हैं जो आज का परमाणु है एटम जिसको बोल रहे हैं, नाभिक है, केंद्रक है, इलेक्ट्रॉन है, वो घूम रहे हैं, उसकी तो बात मैंने रखी दी थी कि उसमें तो खाली स्थान है और बहुत अधिक खाली स्थान है। इस पृथ्वी के जितने परमाणु हैं उसका खाली स्थान यदि समाप्त कर दिया जाए, ये जो इतनी बड़ी पृथ्वी दिख रही है ना, बहुत छोटी हो जाएगी, और अगर केवल न्यूक्लियस मात्र लेकर के अगर एक चम्मच जितना भी हो ना तो हम उसको उठा नहीं सकते, इतना भारी हो जाएगा वो, बहुत ज्यादा। अगर ये जो रिक्त स्थान है, हमें लग रहा है कि भाई लोहे का गोला है, भारी है, ठोस है, लेकिन फिर भी बहुत रिक्त स्थान है, बीच में भी है और परमाणुओं वाला तो है ही, अगर उसके सारे रिक्त स्थानों को बंद करके यूं कर लें, जैसे रूई का बहुत बड़ी गठड़ी होती है और उसको दबा करके और वो पट्टे बांध के भेजते हैं, बिल्कुल घट कर दिया, भार बढ़ जाता है ना। तो जैसा मैंने सुना उसमें इधर उधर हो सकता है, एकदम ठीक ठीक प्रमाण नहीं बोल रहा हूं मैं, कि एक चम्मच में जितना पानी होता है ना, एक चम्मच जितने भी अगर हम उसको मिला करके इकट्ठे कर दें ना तो हम उसको भी नहीं उठा सकते, इतना भारी होता है। इसकी थोड़ी प्रतीति पारे को उठाने से हो सकती है, पारा बहुत भारी होता है, उसको मतलब आप एक गिलास में इतना सा रखा हो, तो हम जैसे पानी और उठाते हैं, अपनी आदत अलग है कि भाई हम एक अंदाजा बना हुआ है शरीर का और उसका कि हम ऐसे उठाएंगे, उसको उठाएंगे तो उठेगा नहीं, वैसे थोड़ा और बल लगाना पड़ेगा, यूं लगेगा ये तो भारी हो गया। इसकी बोतलें आती हैं यहां पर भी अपने पदार्थ के अंदर, जहां वो कूपी पक्व रसायन बनते हैं ना, पीछे भट्टियां बनी हुई किनारे पे, वो अलग बोतल में आता है, पारा जो आता है बोतल में आता है, और वो भी भरी हुई नहीं होती है पूरी, वो खाली बहुत मोटा होता है, और उसको उठाते हैं तो कोई दिखने में तो यूं लगेगा इतना सा, बोले मैं उठाऊंगा, उठाने लगेगा तो कमर पे झटका भले ही आ जाए उसको, वो सोचेगा ऐसे और एकदम से लगेगा इतना भारी है। वो एक उदाहरण दिया, जबकि पारा तो ऐसा भारी नहीं है। अगर इस सारे को हम यूं मिला दें तो बहुत छोटा हो जाता है। हालांकि ये जो ब्लैक होल की परिकल्पना करते थे, हालांकि इस पर प्रश्न उठ गए हैं और वैज्ञानिकों ने भी बोला है, और भी उस पर प्रश्न है, अभी प्रमाणित नहीं है बहुत सारी बातें उनकी भी, लेकिन ब्लैक होल का जैसा पहले वर्णन किया जाता था वो क्या होता था, वो कोई तारा बहुत घनीभूत होता चला जाता था, घनीभूत होता जाते बहुत छोटा हो जाता और उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, और बहुत अधिक बढ़ने से उससे निकलने वाला प्रकाश भी उसके गुरुत्वाकर्षण को पार नहीं कर पाता, अंदर ही रह जाता है, इसलिए हमें लगता है कि यहां अंधेरा है और ब्लैक होल है, कुछ है ही नहीं यहां पर, जबकि वहां है, तत्व है, ये बाद में जो सिद्ध हुआ। हालांकि इस पे भी अभी प्रश्न है, अंतिम क्या होता है वो तो आगे पता लगेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो बहुत भारी हो जाएगा। अब एक परमाणु में, जो आज का परमाणु लें उसमें तो अवकाश है, वहां तो कह सकते हैं, जो आजकल एटम माना जाता है, जो पढ़ाया जाता है, उसमें तो बहुत रिक्त स्थान है ना, वहां तो कह सकते हैं, तो वो तो सावयव हो गया। बात चल रही है इस परमाणु की जो यहां कहा गया, जो कि निरवयव मान रहे हैं, या जो भी पृथ्वी प्रकृति का अंतिम कण होगा निरवयव, उसमें आकाश यानी अवकाश रिक्त स्थान शून्य रह सकता है क्या, और रहेगा तो कैसे रहेगा, तो मैंने एक चौक का उदाहरण दिया आपको, ऐसे रहेगा, और ऐसे अगर रह रहा है वहां पर तो वो सावयव हो जाएगा, तो रह ही नहीं सकता पहली बात तो, वहां पर वो तो अभावात्मक है। नहीं, गॉड पार्टिकल भी अभी क्या पता है, हंसी के पात्र बनने की जरूरत नहीं है भाई, हमारे को कोई जरूरी है क्या कि हम उससे पूरा पूरा तालमेल करें कि ये वही चीज है और ये वही चीज है। पहले आपके सामने मैंने रखा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, एक कुछ दशक पहले की बात है जब ये तीन चीजें आई थी हमारे दर्शनों में, तो सत्वर स्तंभ तीन चीजें थी। आपके भी बहुतों के मन में बैठा हुआ होगा, अभी कुछ दशक पहले की जो किताबें पढ़ते होंगे उनके लेख के अनुसार, उस समय के लेखों में और उसमें पुस्तकों में आप देखो आज भी जो मिलती हैं वो बहुत प्रसन्न होते थे और बोले देखो हमारे ऋषियों ने सत्वर स्तंभ जो तीन कह रखे थे वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही हैं, ये भी तीन ही तत्वों पे पहुंच गए। पहले कहते थे कि अविभाज्य परमाणु है लेकिन अब तीन आ गए, और तीन में भी कैसे, तमोगुण न्यूट्रॉन, ठीक है, सत्वगुण प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, रजोगुण चलायमान है, इतना सारे लक्षण घटा रखे। खूब प्रवचन होते थे, पुस्तकें होती थी, लेख आपको पुराने मिल जाएंगे। उदयवीर जी ने वो उसी दशक की बात है, उसमें आप देखेंगे तो वो जू का तू मिलेगा, आज भी मिलेगा। मैं भी जब आयुर्वेद में पढ़ता था उस समय उसमें भी पदार्थ विज्ञान के नाम से एक विषय रहता है आयुर्वेद में, ये दर्शनों का ही विषय रहता है, तो उसके अंदर वहां भी जब पढ़ाते थे पढ़ाने वाले, और उस समय काफी चर्चा के विषय रहते थे, जैसे अभी ओम का चल रहा है कि अंतरिक्ष की ध्वनि है ओम, और बहुत सारी बातें चलती रहती हैं ऐसी, तो उस समय बहुत चला करता था इलेक्ट्रॉन और नई नई चीजें, और इसके साथ जोड़ते थे। और अपने यहां सत्वर स्तंभ को अविभाज्य कण, अंतिम कण माना गया है। अब उस समय के हिसाब से लोगों ने जोड़ दिया कि देखो ये जो तीन है ये ही हमारे हैं, और खूब खुश हो लिए जितने खुश होने थे। अब कुछ दिनों बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ये तीन भी विभाज्य हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनमें भी कण होते हैं, क्वार्क्स होते हैं और पॉजिट्रॉन और तरह तरह के और कण भी इन्होंने छोटे कर दिए। अब हमारा क्या मुंह रहा? हमारे तीन कण वो थे जो अविभाज्य थे। अब या तो ये मानो, अब दोनों जगह हमारे तो जूता ही पड़ना है। या तो ये मानो कि प्राचीन काल के ऋषि अंतिम तत्व तक नहीं पहुंचे थे, उनको पता नहीं था कि अंतिम कण सत्वर स्तंभ है। आज के वैज्ञानिक उससे पीछे भी चले गए, क्योंकि सत्वर स्तंभ यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो हमारे आज के वैज्ञानिक उससे पीछे भी चले गए। या तो ये मानो, तो इससे भी हमारा सारा प्रशंसा चली जाती है। से हमारी सारी प्रशंसा चली गई, हमारा जो अभिमान था कि भाई हमारे ऋषि सब अंतिम चीज जानते हैं वो तो खंडित हो गया ना। अथवा अब हम ये दूसरा लेंगे कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सत्वर स्तंभ नहीं थे, तो बोले पहले क्यों मान लिए थे आपने? ऐसी बहुत चोटें हो चुकी हैं हमारे साथ में, हमारे विद्वानों ने जब जब विज्ञान को देख करके उसको यहां घटाने का प्रयास किया है, चाहे ठीक सत्य है वहां कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत जगह ये इतना यानी कीचड़ वाला रास्ता है, दलदल वाला रास्ता है कि इसमें फंसेगा ही व्यक्ति जो भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो खुद स्थिर नहीं है अभी, उनकी कुछ परिकल्पनाएं हैं, उनका कुछ कहना है और उसको मान करके हम कुछ बोल देंगे। जिन चीजों पर पीछे नोबेल पुरस्कार तक मिल गए, आज उसी का खंडन होता है उस पर फिर नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है, गलत नहीं, उन्होंने जो काम किया था उस समय के हिसाब से बड़ी खोज थी, उसकी उपलब्धियां भी हैं, और ये उनकी हंसी नहीं, ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन इस तथ्य को जानते हुए भी जो इस आधार पर चल रहा है कि आज के वैज्ञानिक जो जो चीज कह रहे हैं और उनको मैं अपने शास्त्रों में घटा करके बताऊंगा, वो इस दलदल में फंसेगा ही, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वहां अंतिम तो आया ही नहीं है अभी। हाँ, अंतिम आ गया होता और फिर हम इसमें दिखाते, फिर तो छूटने की बात नहीं थी, फिर तो हमारी तुकबंदियां ठीक लग जाती, लेकिन ये खंडित होंगी आगे चल के, तब हम हंसी के पात्र बनेंगे, तब पता ही नहीं लगेगा, तब क्या उत्तर देंगे। एक और घटना है जो मैं पीछे भी यहां बताई थी कि उस समय उन्होंने एक ईथर नाम का खोजा। ईथर वो इन्होंने भी पूछा था दीपक जी ने, फिर मैंने इंटरनेट से निकाल के उनको कागज भी दिया। ये कहते हैं अरस्तु मानते थे ईथर को, और ईथर को वो ये मानते थे कि जिसके माध्यम से प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आती हैं। भाई माध्यम तो चाहिए, जैसे लोहे के कण, लोहे की छड़ में इधर से उधर ऊष्मा जाती है तो कोई माध्यम है, गई है पात्र में जाती है, और भी चीजों में जाती है, हवा से जाती है, तो सूर्य से यहां तक कैसे आ जाती है। तो उस समय उन्होंने एक परिकल्पना की कि कोई ना कोई माध्यम तो होना चाहिए ये मान करके। आज वो आवश्यक नहीं है, वो बात खत्म हो चुकी है, वो काल्पनिक थी। तो कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, तो उसके लिए एक ईथर की कल्पना की उन्होंने कि ऐसा कोई एक तत्व है जो सर्वव्यापक है। तो हमारे दर्शनों में और जो व्याख्याकार थे उस समय के हिसाब से, अब ये तो लोभ तो सभी को रहता ही है, ये हमारा आकाश तत्व है। जो आकाश तत्व जितने हम भी उलझते हैं हमको भी स्पष्ट नहीं हो पाता है क्या, तो जैसे ही उधर से ये थोड़ा संकेत मिला तो बोले यही आकाश तत्व है हमारा, और उस पर भी खूब लेके आए। वो की वो जो सत्वरस्तम की कह रहा हूं मैं, और ये तो उदयवीर जी की पुस्तक में भी लिखा हुआ है। वो बड़े अफसोस के साथ लिखते हैं कि ईथर के साथ आकाश की बहुत अच्छी संगति थी, पता नहीं क्यों वैज्ञानिकों ने इसको मानना बंद कर दिया। मानते तो अच्छा था। ये उनके सामने हो गया और ये उनकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है, आपको वैशेषिक में मिल जाना चाहिए शायद, पीछे परिशिष्ट में या कहीं दिया या बीच में दिया होगा। अर्थात उनको लगा ना अब क्या करें, इतनी अच्छी संगति लग रही थी, बहुत खुश थे, उस पर उनके व्याख्यान हो गए, पूरी महिमा मंडन हो गया, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होगा तो ऐसा ही होगा। भी अपना जो है उसको हम बोल दें ठीक है, जो जिसका भी निश्चय ही नहीं है वो खुद कह रहे हैं, लेकिन हम निश्चय मान लेते हैं कि भाई इन्होंने कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक कह रहा है, बड़ी पुस्तक है या बड़ा ये है सब कुछ है, वो खुद निश्चित ही नहीं है। तो हास्य का पात्र बनने की अपेक्षा हम इस तरफ न जाएं तो अच्छा है, ये थोड़ी देर का आनंद है, ये दुख देने वाला है बाद में, और ये हमारे हास्य का पात्र बनता है। और ये जानते हैं ये करने वाले भी कि हर चीज को वैज्ञानिक यहां करने लगते हैं तो बाद में खोजते हैं। तो वो तो बोलते ही हैं, वो संस्कृत वाले अपनी जोड़ लेते हैं कि हमारे वेदों में लिखा है, हमारे दर्शनों में लिखा है, इसको कहने वाले भी यही कर रहे हैं। हालांकि नई बातें भी बता देते हैं, वो नई बातें भी उनके आधार पर है, जो आधुनिक चीजें हैं उसके आधार पर नई चीजें कल्पना करके वहां जोड़ताड़ करके कर रहे हैं, उनका भी वही हाल होने वाला है। जब स्थिर ही नहीं है अभी वहां पर जो चीजें, उन बहुत आगे की चीजों में परिकल्पना में उसके आधार पर जो चीज चल रही है वो अपने हास्य का पात्र बनेगी, हमारे ग्रंथों का भी हास्य का पात्र बनेंगे, बिल्कुल वही शैली है। ठीक है, हो गया। किसका था प्रश्न? आपका था, आकाश वाला जो था, तो वो अंदर तो है नहीं, और कुछ पूछिए। जी जी, फिर वो शून्य आकाश माने या भूतात्मक आकाश, दोनों में एक ही दोष है कि वो वस्तु जो है फिर सावयव होने लगेगी। देखो शून्य आकाश का तो मैंने साथ में जोड़ लिया था, क्योंकि अपने यहाँ बहुत चलता रहता है ना शून्य अवकाश और वो आकाश, इसलिए मैंने साथ में जोड़ लिया था। इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कुछ भी, ये तो शब्द गुण वाले को ही लेकर के चल रहे हैं, उसको निरवयव मानते हैं, नित्य मानते हैं, ये सत को लेकर के चल रहे हैं। इनकी व्याख्या के अनुसार सत है, वो मैंने साथ में कर दिया था केवल उसको। देखिए अब आप बोलिए। ये 21वें सूत्र में आचार्य जी 565 पृष्ठ पर, ये मनो भी ही परमाणु भी ही, मनो भी ही बताने की क्या आवश्यकता थी आचार्य जी? मन के साथ इंद्रियों का संयोग बता रहे हैं केवल, मन के साथ में परमाणु भी तत्कार्य इससे, क्योंकि परमाणु को अलग मानते हैं और उसके कार्य अलग मानते हैं, और जो मन इंद्रियां आदि हैं इनको भी नित्य मानते हुए, ये इंद्रियां तो भौतिक हो गई, ये तो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन मन का, मन को भी नित्य मानते हैं, और अणु परिमाण तो मानते हैं लेकिन उसको परमाणु नहीं बोलते हैं, ये परमाणु नहीं बोलते हैं। वो एक अलग तरह से उसकी व्याख्या है। तो मन के साथ में, मनों के साथ में और परमाणु के साथ में, अब मन का कोई कार्य तो है नहीं, अगर हम इसको यूं जोड़ रहे हैं कि मन का और परमाणु, परमन के मनों के साथ में और परमाणु के साथ उनके कार्यों का, तो मन का कोई कार्य द्रव्य तो है नहीं, यानी मन को तो उपादान कारण ये भी नहीं स्वीकार करते ना वैशेषिक इस स्तर पे, और सांख्य योग की दृष्टि से भी मन को उपादान कारण तो माना नहीं गया है। वैसे आप सूक्ष्म शरीर में कह लें कि सूक्ष्म शरीर के 18 तत्वों में वो एक है, वो एक अलग बात है, वैसे उसके साथ में, और आपको वो लेना है तो वो ले लीजिए। तो मैं तो यहां पर मनोभी मन का इंद्रियों के साथ में जो संपर्क होता है वो संयोग, वो जो संयोग है उसका और इसके साथ में, और कोई संगति हो तो आप बताइए। मन का इंद्रियों के साथ संयोग होने के लिए जो है आकाश की आवश्यकता, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। आकाश होगा, कहीं भी संयोग होगा तो आकाश होगा उसके लिए। पर अजीत जी, वो संयोग तो पहले ही हो चुका, आत्मा का, मन का, इंद्रियों का, सबका। नहीं, अलग अलग होता रहता है ना मन का, एक इंद्रिय से, एक इंद्रिय से फिर दूसरी इंद्रिय से, तो एक जगह से हटेगा, सब इंद्रियों के साथ तो एक साथ रहता नहीं है। नहीं, अभी जो संयोग हो रहा है उसकी बात की जा रही है या जब पीछे हुआ आगे होगा, कहीं भी ले लीजिए, जो भी होते हैं भूत भविष्य तीनों कालों में घटने वाली बात है ये तो। राजीव जी, फिर वो तो भूतात्मक आकाश से पहले ही हो चुका ना, इसलिए जो मन का संयोग मानेंगे और इंद्रियों का जन्म से पहले, जब सूक्ष्म शरीर की रचना हुई तो वो तो पहले ही हो चुका, उस समय आकाश था ही नहीं। उधर मत जाइए अभी, वो संख्या वाली प्रक्रिया में। अजय जी, अगर वहां जाएंगे तो ये बात नहीं घटेगी, वो तो है जो आप बोल रहे हैं वो प्रश्न है, आप वहां प्रक्रिया में जाएंगे तो नहीं, यहाँ के स्तर पे देखिए अभी ये जो बात कहते हैं ये तो हमें भेद करना पड़ेगा, नहीं तो वहां उसको लाएंगे तो ये यहाँ कोई उत्तर नहीं मिलेगा, वो असंगति ही लगेगी आपको। जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न बना रहेगा, उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। और इस समय में देख रहे हैं कि अब जब शरीर आदि बन चुके हैं, अब मन का इंद्रिय के साथ संयोग होगा तो उसके लिए आकाश की आवश्यकता है, यहाँ घट जाएगा, अब ये उसी स्तर पर ये बोल रहे हैं, जहाँ ये घट सकता है वहीं पर ही हम लगाएंगे इसको। और अजीत जी, ये सूत्र जो है सर्वगतता को एक तरह से सीधे सीधे तो नहीं सिद्ध कर रहा, बल्कि ये तो असर्व व्यापकता को बता रहा है कि जहाँ पे द्रव्य है वहाँ पे आकाश नहीं है। नहीं, सर्व व्यापकता का जो अर्थ हमने ले रखा है उसकी दृष्टि से देखेंगे तो वो सर्व व्यापकता को खंडित कर रहा है, आप ये कहेंगे। आप सूत्र की रचना देखिए, शब्द संयोग विभवाच्च सर्वगतम, ये सर्वगत मान के चले, सर्वगत का स्वरूप ही यही है, ये कहना चाहते हैं, ये वाला आकाश वाले सर्वगत का, परमात्मा वाला ठीक है वो उधर घटेगा अलग तरह से। अजीत जी, सीधे सीधे तो इन शब्दों से भी नहीं सर्व व्यापकता सिद्ध हो रही ना, ये कह रहे हैं कि जहाँ शब्द हो रहा है और जहाँ संयोग हो रहा है उसका, उसके प्रकाशित होने से सर्वगतता है, तो वो तो हर जगह प्रकाशित नहीं होता हमेशा शब्द या संयोग। नहीं, होता रहता है कभी किसी समय में, सदा नहीं होता, कभी कभी होता है, कभी कुछ होता है, होता रहेगा, जहां जहां भी हो सकता है होता है, तो ये सर्वगतता को ही बता रहे हैं ना अलग तरीके से। पूर्व पक्षी जैसी सर्वगतता या सर्वव्यापकता ले रहा था, जिस सर्व व्यापकता को ये मानना चाह रहे हैं वो सर्व व्यापकता भी शब्द के विभव से या संयोग के विभव से कैसे सिद्ध हो पाती? अब जहां जहां द्रव्य होंगे, कार्य द्रव्य होंगे, उनमें संयोग होगा और इसका सर्वगतत्व है इस कार्य जगत का, उस दृष्टि से संसार का सर्वगतत्व एक दृष्टि से सर्व व्यापकता, कार्य जगत का सर्व गतत्व है, हाँ। और कार्य जगत क्या है अजीत जी? ये जो चीजें बनी हुई हैं सारी, तो ये सर्वगत तो नहीं है, जहाँ ये है वहाँ तो हम मान नहीं रहे ना आकाश को अजीत जी। जहाँ ये है उसके अंदर नहीं है, हाँ, उसके अंदर परमाणु में, परमाणु में इनके अनुसार परमाणु में नहीं है, लेकिन उन परमाणुओं का जहाँ संयोग हुआ हुआ है, जहाँ संयोग हुआ हुआ है वहाँ तो बीच में रह सकता है ना, क्योंकि जब अणु गोल है और गोल चीजों को आप भरे, मान लो कंचियां ले ली हमने, कांच वाली खेलने वाली जो खेलते हैं उसको एक गिलास में, कांच के गिलास में भर दीजिए, अब वो क्या पूरी भर जाएंगी? वैसे अतिरिक्त स्थान तो रहना ही है उसमें, गोल चीजों में तो बीच में रहना ही है। वो तो ठीक है जी, जहाँ कार्य जगत का संयोग नहीं हो रहा, जैसे अभी हम दूर दूर बैठे हैं तो बीच में जो स्थान है यहाँ हम भूतात्मक आकाश को नहीं माने, वायु का है ना, कुछ ना कुछ चीजें तो है ना, प्रकाश आ रहा है पूरे सब जगह, सूर्य का मान लो प्रकाश सब जगह फैल रहा है, तारों के और अन्य ग्रहों के प्रकाश सब जगह फैल रहे हैं, वो किरणें जा रही हैं, उसको आज के हिसाब से भी वो भी कण है हमारे हिसाब से, तो अग्नि तत्व आ रहा है, तो अग्नि द्रव्य है वहां पर, किरणें आ रही हैं लेकिन द्रव्य भी है वहां पर, आजकल ये लोग फोटोन नाम से बोलते हैं जो भी हो, लेकिन कण तो है वहां पर भी, तो उनमें भी तो परस्पर संयोग है, आगे पीछे का भाव है, ये जो सारी चीजें हैं संयोग विभाग है, सूर्य से चल के आ रही हैं, देशांतर की प्राप्ति कर रही हैं, वो चलते आ रही है ना इतनी गति से, तो ये तो सब जगह मिलेगा आप, कहां नहीं है ये बताइए। कार्य द्रव्य के मध्य में जो स्थान है वहां वहां हम वहां रहेगा, तो जहां जहां वो कार्य द्रव्य है और कार्य द्रव्यों के बीच में भी परमाणु जहां है वहां उनके बीच में भी, वहां ये उसके पास प्राप्त है, गत है यानी प्राप्त है, वी आप्त है, प्राप्त है, वहां पहुंचा हुआ है, बस अंदर नहीं कह रहे, उसके बाहर जहां जहां भी जगह है वहां वहां वो प्राप्त है, जहां जा सकता है उतने रूप में सर्वगत है। अजी जी, जब ये कार्य द्रव्य के जो परमाणु हैं, परमाणु माने हम बिल्कुल अंतिम मान रहे हैं इसको, हाँ अंतिम वाले, उसके मध्य में नहीं है, उसके मध्य में भी नहीं, उसके मध्य में तो है ही नहीं है, ये तो निषेध कर दिया, नहीं तो वो अनित्य हो जाएंगे। अब उनसे बनी हुई जितनी चीजें हैं और वो जो मूल परमाणु हैं अविभाज्य, वो भी अगर अलग अलग भी रखे हुए हैं तब भी उनके आसपास रहेगा वो, और वो मिले हुए हैं तब भी रहेगा, संयोग से पता लग रहा है हमारे को और शब्द से पता लग रहा है, ये तो उसको सिद्ध करने के लिए दो उपाय बताए, बाकी अगर संयोग नहीं भी है, शब्द नहीं भी हो रहा है, लेकिन वहां पर परमाणु है वो, तो उसके पास में रहेंगे ऐसा मान के चलें, ये इसकी सर्वगतता है। जो अविभाज्य हैं उनके आसपास भी रहेंगे, हाँ तभी उसी तरह की सर्वगतता इसकी होगी। डेंसिटी फर्क नहीं आएगा, आएगा तो आएगा जो भी करना है, लेकिन उसके अलावा कोई चारा नहीं है, अभी इस रूप में तो ऐसे ही मानना पड़ेगा इसको। आचार्य जी, इस सूत्र का अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि शब्द और संयोग आकाश के कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, तो इससे ही सर्वगतता सिद्ध है, नहीं तो वो किसी पर्टिकुलर स्थान में ही होते, यदि आकाश सर्वगत नहीं होता तो। ठीक है, कहीं भी शब्द और संयोग हो सकता है जी, और शब्द और संयोग के लिए, शब्द के लिए भी तो संयोग विभाग चाहिए जी, तो उसके लिए भी आकाश चाहिए, और संयोग के लिए भी गति चाहिए तो वो भी आकाश चाहिए। ठीक है, वो भी रूप में इसकी सर्वगत कहा जा सकता है जी, बिल्कुल कहा जा सकता है। आपने किनों ने कहा था कि कल पाठ नहीं होगा पूरा? देखो सर, 11:30 तो हो गए, अब कल नहीं हो पाएगा। देखिए आगे, पृष्ठ संख्या 576, 34वां सूत्र केवल नीचे दिया हुआ है, और ये सिद्धांति इस बात को बताना चाहता है कि पूर्व पक्षी ने स्वप्न में ज्ञान को, स्वप्न को अभिमान कहा था, वहां कुछ नहीं है, तो वो भी कुछ है। इसके लिए पंक्ति में आपको बताऊं, पीछे वाली 575 पर देखिए, दूसरी पंक्ति के अंत में, स्वप्नांते च असंतो विषय उपलब्धन्ते इत्यत्रापि हेत्वाभावः, स्वप्न में न होते हुए विषय उपलब्ध होते हैं, इसमें भी आपने कोई हेतु नहीं दिया है। स्वप्न में न होते हुए भी कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है वहां पर, ये जो आप कथन कर रहे हो उसका ये खंडन कर रहा है आप सिद्धांति। देखिए सूत्र बोलिए, स्मृति संकल्प वच्च स्वप्न विषय अभिमानः। स्मृति और संकल्प के समान, संकल्प इच्छा के रूप में ले लीजिए, तो स्मृति बहुत तरह की होती हैं और वो अभावात्मक नहीं होती हैं और किसी आधार पे ही होती हैं। स्मृति कैसे आती है? पूर्व अनुभूत विषय की स्मृति होती है, संस्कार है, यानी पहले विद्यमानता थी उसकी हमें स्मृति आती है। अच्छा, स्मृति में द्रव्य होता है क्या? जैसे स्वप्न में नहीं होता है, स्मृति में भी तो कहां होता है? हम स्मृति में भले ही सोचते रहे अपने घर का चित्र बना लें और कुछ जो भी कर लें, लेकिन वास्तव में तो नहीं है वहां पर, स्मृति में तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्मृति में वहां कोई द्रव्य नहीं होता, इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वो वस्तुएं नहीं है। जिसकी स्मृति हुई, मान लीजिए आपको अपने माताजी पिताजी की स्मृति आई और आपने देखा कि यहां तो कोई दूसरा कहे, ये जो आप वो वास्तव में है क्या वहां पर, वहां पर तो नहीं है, तो ये अभिमान हुआ ना, न होते हुए भी होना हुआ ना, सपने की तरह से ही। अब ये तोड़ना कह सकते हो कि मेरे दिमाग में है वो तो आश्रय परिमाण का भेद है और वो कहीं है, लेकिन इससे ये तो सिद्ध नहीं होता, होते आता कि संसार में माता पिता है ही नहीं, ये तो सिद्ध नहीं होता। तो जैसे स्मृति और जैसे संकल्प, संकल्प यानी इच्छा हुई है हमारे को, किस चीज की इच्छा हुई, किसी चीज की इच्छा हुई जो हमने देखा सुना चखा है, पहले अनुभव किया है, जो भी कोई ऐसी चीज की हमारे को इच्छा हुई। अच्छा, जहां इच्छा हुई वहां वो है क्या मस्तिष्क में? नहीं है ना, तो इससे क्या उस वस्तु का अभाव हो गया? फिर भी भाव रह सकता है। तो ऐसे ही स्मृति और संकल्प यानी इच्छा के समान स्वप्न विषय का अभिमान भी वैसा ही है कि स्वप्न में जो चीजें दिखाई दे रही हैं पर्वत आदि, और वहां नहीं है, कि इससे ये नहीं हो जाता सिद्ध कि वो वस्तुएं नहीं है। पूर्व पक्षी तो क्या प्रयास कर रहा था, स्वप्न में ये चीजें नहीं होती इसलिए ये है ही नहीं, वो वहां ले जा रहा था, उसका निषेध कर रहे हैं कि ये सब चीजें पूर्व अनुभूत उपलब्ध की ही स्मृति होती है, संकल्प होता है और स्वप्न भी उसका आता है अधिकांश। तो इसका भाष्य देखिए, पूर्वोपलब्धि विषयः, अल्प विराम पूर्ण विराम ले लीजिए यहां पर, ये सूत्र के साथ जुड़ जाएगा कि ये सब पूर्व उपलब्धि के विषय वाले होते हैं, यानी स्मृति आई उसका विषय क्या बनेगा, पहले जो हमने उपलब्ध किया था उसके आधार पर, और इसी तरह संकल्प और इसी तरह से स्वप्न भी। आगे खोल रहे हैं, यथा स्मृतिश्च संकल्पश्च पूर्वोपलब्ध विषयो, अल्प विराम, जैसे स्मृति और संकल्प पूर्व में उपलब्ध विषय वाले होते हैं, अनुपलब्ध विषय वाले नहीं होते, उपलब्ध विषय वाले होते हैं, न तस्य प्रत्याख्यानाय कल्पेते, और उसके यानी पूर्व उपलब्ध विषय के प्रत्याख्यान खंडन के लिए समर्थ नहीं हो पाते कि स्मृति और संकल्प के आधार पर हम उन वस्तुओं के अस्तित्व का ही खंडन कर दें, उसमें समर्थ नहीं होते, खंडन नहीं हो सकता। तथा उसी प्रकार से स्वप्ने विषय ग्रहणम पूर्वोपलब्धि विषयम, अल्प विराम, स्वप्न में भी जो विषय का ग्रहण हो रहा है वो पूर्व उपलब्ध विषय वाला है, न तस्य प्रत्याख्यानाय कल्पते, और वो उस वस्तु के खंडन में समर्थ नहीं होता है, आप उससे वस्तु मात्र का खंडन कर रहे हो, उससे भी संभव नहीं होता है। स्वप्न में अभिमान होते हुए भी उन वस्तुओं का आप खंडन इस आधार पर नहीं कर सकते कि वस्तु है ही नहीं। आगे, एवं दृष्ट विषय स्वप्नांतो जागरितांतेन, तो जागरित के द्वारा स्वप्न दृष्ट विषय वाला होता है स्वप्नांत, स्वप्नांत जो है स्वप्न में जो हमने देखा है वह भी प्रत्यक्ष विषय वाला होता है, किसके द्वारा, जगते हुए व्यक्ति के द्वारा, या जगते समय जो हमें ज्ञान हुआ है उससे, वो उसके दृष्ट विषय वाला ये स्वप्न होता है, यानी जागते समय हमने जो जाना है उसके विषय वाला होता है। आगे, यह सुप्तः स्वप्नम पश्यति, व्यक्ति को ले रहे हैं यहां पर, जो सोया हुआ स्वप्न को देखता है, अल्प विराम, स एव जागृत स्वप्न दर्शनानि प्रतिसंधत्ते, अल्प विराम, और वो ही जगने के बाद में स्वप्न का प्रतिसंधान भी करता है कि मैंने ये स्वप्न देखा, जैसे वस्तुओं का हम देखते हैं कि मैंने इसको देखा था अब इसी को छू रहा हूं, ऐसे वो प्रतिसंधान भी करता है उठने पे, क्या इदम अद्राक्षमिति, मैंने इसको देखा, किसको देखा, हाथी को देखा, नहीं स्वप्न में तो देखा, किसको देखा, हाथी को देखा, तो वो हाथी क्या है, इदम अद्राक्षम, ये जो अनुसंधान कर रहा है प्रतिसंधान कर रहा है तो उसको मान करके कर रहा है ना कि है। आगे, तत्र जागृत बुद्धि वृत्ति वशात स्वप्न विषय अभिमानो मिथ्या इति व्यवसायः, तो वहां पर जगे हुए की बुद्धि वृत्ति के कारण से, जगने पे जो हमारा ज्ञान होता है कि वो चीज यहां नहीं है और ये दूसरी चीजें हैं, इसके आधार पर स्वप्न विषय का अभिमान यानी ज्ञान मिथ्या होता है, ये निश्चय सिद्ध होता है। जगने के बाद हमें पता लगता है और पहले भी हमने जाना था, इसके आधार पर स्वप्न विषय का अभिमान, या अभिमान केवल ज्ञान के लिए है, क्योंकि मिथ्या शब्द भी आगे लिखा है, अभिमानो मिथ्या व्यवसाय, ये जो अभिमान है, या विपरीत भी ले लीजिए तो मिथ्या व्यवसाय, ये जो निश्चय है मिथ्या होता है। सती च प्रतिसंधाने या जागृतो बुद्धि वृत्ति, प्रतिसंधान होने पर कि ये वही है, जागृतो या बुद्धि वृत्ति, जगते हुए की जो बुद्धि वृत्ति होती है, तत्वशात अयम व्यवसाय, उसके आधार पर ही ये हमें निश्चय होता है कि स्वप्न विषयाभिमानो मिथ्या इति, स्वप्न के विषय में जो हमें ज्ञान हुआ था वो मिथ्या था, जगने के बाद इसके प्रत्यक्ष से ही हमें उसका पता लगता है, तो इसलिए ये जो हम देख रहे हैं ये तो मिथ्या नहीं है, ये तो वास्तविक है। आगे उभय अविशेषेतु साधन अनर्थक्यम, अगर आप दोनों में ही अविशेषता मान लें, दोनों में कितने स्वप्न वाले ज्ञान में और जागने वाले में अविशेषता क्या कि जैसे स्वप्न समानता, समानता क्या जैसे स्वप्न में उनका अभिमान था मिथ्या ज्ञान था, ऐसे ये जो दिखाई दे रहा है ये भी मिथ्या है, ये समानता हो गई ना दोनों में। अभी तो हम अलग अलग देख रहे हैं कि स्वप्न में जो ज्ञान हुआ था वो तो वस्तु के ना होते हुए हुआ था, वो अभिमान था, लेकिन जगते समय जो चीजें देख रहे हैं वो तो वास्तविक है। अब ये असमान ज्ञान हो गया ना, ये होते हुए वो ना होते हुए। यदि पूर्व पक्षी कहे कि नहीं ये भी मिथ्या था, ये भी मिथ्या है जगत भी, उसके लिए कह रहे हैं कि उभय अविशेषेतु, यदि दोनों अविशेष हो तो साधन अनर्थक्यम, आपके साधन की अनर्थकता हो जाएगी। साधन क्या दिया था उसने स्वप्न को, और स्वप्न की सिद्धि के लिए क्या कहा था जगने से हेतु दिया था, वो साधन था, तो जो आपने दृष्टांत दिया आपका वो दृष्टांत ही व्यर्थ हो जाएगा। जो आपने प्रमाण दिया साधन आप सिद्ध करना चाहते थे कि सबका अभाव है, वो ही नहीं हो पाएगा अगर दोनों अविशेष हैं। तो वह अविशेष हेतु साधन अनर्थक्यम, खोल रहे हैं इसको, यस्य यानी यस्य मते, जिसके मत में पूर्व पक्षी के मत में स्वप्नांत जागरितांतयोः अविशेषः, स्वप्न में और जगते हुए में इन दोनों में अविशेष है यानी समानता है। तस्य स्वप्न विषयाभिमान वदिति, उसका जो ये कथन है कि स्वप्न विषय के अभिमान के समान ये जो दृष्टांत दिया था, इति ये दृष्टांत साधनम, जो कि साधन था अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आपने दिया था, मेरी बात के खंडन के लिए दिया था, वो अनर्थकम, वो ही अनर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तदाश्रय प्रत्याख्यानात्, ये जो स्वप्नवत उदाहरण दिया था इसका आश्रय कौन था? जागते समय का ये ज्ञान, उसका आश्रय का ही अभाव हो गया, आप इसी को ही नहीं मान रहे हो, तो फिर वो स्वप्न वाला दृष्टांत भी आपका कैसे बनेगा? वो स्वप्न में जो है वो मिथ्या है, इसका आपको बोध ही कैसे होगा अगर इसको भी आप मिथ्या मान रहे हो तो। आगे अतस्मिन् तदिति च व्यवसायः प्रधानाश्रयः, ये जो अतस्मिन् तत्, जो चीज नहीं है उसमें वैसा ज्ञान होना, ये है अतस्मिन् तत्, ये जो व्यवसाय है ये निश्चय है, ये प्रधानाश्रय, प्रधान के आश्रित होता है। जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान, ये तब हो सकता है जब सर्प भी हो प्रधान रूप से, वास्तव में ये तो गौण हो गया, यहां तो प्रधान रूप से प्रयोग होना चाहिए, वो हो तभी ये हो सकता है, नहीं तो होता ही नहीं है वो। अर्थात इससे प्रधान के आश्रित होकर के ही ये अतस्मिन् तत् यानी अभिमान होता है, इससे सिद्ध होता है कि वस्तु तो है, अभाव नहीं है वस्तु का, मिथ्या नहीं है वस्तु। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, अपुरुषे स्थानो, अपुरुषे को ही खोल दिया स्थानों, अपुरुष मतलब जो पुरुष नहीं है, मनुष्य नहीं है, ऐसे स्थानों में ठूंठ में पुरुष इति व्यवसाय, ये पुरुष है मनुष्य है, ये जो निश्चय हुआ सब प्रधान आश्रय, वो प्रधान के आश्रित है, हमने कहीं मनुष्य को पुरुष को पहले देखा है। न खलु पुरुषे अनुपलब्धे, पुरुषे इति अपुरुषे व्यवसायो भवति, न खलु पुरुषे अनुपलब्ध है, यदि पुरुष कभी उपलब्ध ही नहीं हुआ होता, आज तक कभी देखा ही नहीं होता, तो पुरुष इति ये पुरुष है ऐसा अपुरुष में यानी ठूठ में स्थाणु में व्यवसायो न भवती, होता ही नहीं। कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है और हमें भ्रांति हो रही है कि ये वो है क्या, वो जिसको हम सोच रहे हैं ये वो है क्या, वो हमारे जाने वो में से ही तो होता है, उससे अतिरिक्त तो कोई हो नहीं सकता, उसके अतिरिक्त तो हो नहीं सकता ना, जो हमने देखा है जाना है उसी से संबंधित ही होगा, अनजाने का कहीं नहीं होगा। आगे एवं स्वप्न विषयस्य व्यवसायो, इसी प्रकार से स्वप्न के विषय में जो व्यवसाय निश्चय होता है, क्या हस्तिनम अद्राक्षम पर्वतम अद्राक्षम, हाथी को देखा पर्वत को देखा प्रतिसंधान उठने के बाद में, इति प्रधानाश्रयो भवितुम अर्हति, ये प्रधान के आश्रित ही हो सकता है, यानी वास्तव में हाथी देखा था, वास्तव में पर्वत देखा था, तभी हो सकता है। एवं च सती, और ऐसा होने पर नहीं, प्रतिसंधान ये अपना, मैंने स्वप्न में देखा, स्वप्न के समय मैं ही था और अभी भी मैं ही हूं, स्मृति के समय, स्मृति की तरह से देखिए, ये स्मृति कर रहा है। जैसे हम किसी घटना की स्मृति करते हैं, स्मृति का भी तो प्रतिसंधान होता है ना, जिसने मैंने देखा था वो ही मैं स्मरण कर रहा हूं, बस ये स्वप्न वाला स्मृति की तरह से ही देखिए। यहां ऐसा तो है नहीं कि जिसको मैंने देखा था उसी को मैं छू रहा हूं, वो इस प्रसंग में अभी बोल रहा हूं स्मृति का। और दूसरे ढंग से भी कि कई बार स्वप्न तो देखा हमने, लेकिन सुबह उठने के बाद में भूल गए कि ये क्या देखा था या क्या था, फिर दिन में वही व्यक्ति दिखाई दे गए, ओ आज तो इनके बारे में स्वप्न देखा था मैंने, वैसे ध्यान नहीं था, वैसे ध्यान नहीं था। अब ऐसा है कि जिनको मैं अभी देख रहा हूं इन्हीं को मैंने स्वप्न में देखा था, ये एक दूसरे तरह का हो गया, दोनों तरह से हो सकता है। देखो 10 मिनट है, देखो 35वां सूत्र। एवं च सती, ऐसा होने पर, ऐसा होने का मतलब है कि गौण ज्ञान जो होता है वो प्रधान के आश्रित होता है, उसको ध्यान में लेते हुए कह रहे हैं सूत्र, बोलेंगे मिथ्योपलब्धि विनाशः तत्वज्ञानात् स्वप्न विषय अभिमान प्रणाशवत् प्रतिबोधे। इसमें बीच में अल्प विराम ले लीजिए, यहाँ जो तत्वज्ञानात्, यहाँ पर तत्वज्ञानात् कह रहे हैं मिथ्या उपलब्धि विनाशः, जो मिथ्या ज्ञान की उपलब्धि है, हुई है, उल्टा ज्ञान हो गया स्वप्न में या कैसे भी, उसका विनाश कैसे होता है, तत्व ज्ञान से हो जाता है। कब होता है, तो जैसे स्वप्न विषय अभिमान प्रणाशवत, स्वप्न के विषय का जो अभिमान कर लिया था, मिथ्या ज्ञान कर लिया था, उसके प्रणाश के समान, कब, प्रतिबोधे, जगने के बाद में, जैसे वहां नाश हो जाता है ऐसे भी मिथ्या ज्ञान भी ऐसे ही नष्ट होता है। भाष्य देखिए, सिद्धांति है भाष्य देखे, स्थानो पुरुषो अयम इति व्यवसायो मिथ्योपलब्धि अतस्मिन् तदिति ज्ञानम्। स्थानु में, ठूट में, पुरुषो अयम, इसको चाहे विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये पुरुष है, ऐसा जो ज्ञान है, इति व्यवसाय, ऐसा जो निश्चय है, ये मिथ्योपलब्धि, मिथ्या उपलब्धि है। क्यों, अतस्मिन् तदिति, था तो स्थानु और पुरुष का ज्ञान कर रहे हैं, अतस्मिन् तत् है, ये जो चीज नहीं है उसमें वैसा सोच रहे हैं। आगे स्थानौ स्थानुरिति व्यवसायः तत्व ज्ञानम, स्थाणु में, ठूट में, ठूट का ज्ञान, ये निश्चय होना, ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञाने च मिथ्या ज्ञानो ज्ञानोपलब्धि निवर्त्यते, तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की उपलब्धि हट जाती है। पहले सोचा था ये ठूट को हमने मनुष्य समझ लिया था, और जब ठूट का हमारे को सत्य ज्ञान हो गया, पास में गए या प्रकाश हुआ, तो अब वो जो पुरुष का ज्ञान था मिथ्या, वो निवृत्त हो गया तत्व ज्ञान से। तो मिथ्या मिथ्या उपलब्धि तो नष्ट हो गई, लेकिन न अर्थः स्थाणु पुरुष सामान्य लक्षणः, स्थाणु और पुरुष के सामान्य लक्षण वाला जो अर्थ था, वस्तु थी, वो समाप्त नहीं हुई। जो सामान्य लक्षण वाला वस्तु थी वो समाप्त नहीं हुई, वो तो है, उससे संबंधी जो मिथ्या ज्ञान था वो नष्ट हुआ है, अर्थ नष्ट नहीं हुआ है, वस्तु तो फिर भी है, इसलिए अभाव नहीं कह सकते सबका। आगे यथा प्रतिबोधे या ज्ञान वृत्ति ही, तो जैसे जगने के बाद में जो ज्ञान की वृत्ति हुई, यानी विचार हुआ, तया स्वप्न विषयाभिमानो निवर्त्यते, उससे स्वप्न से संबंधित जो स्वप्न के विषय का जो भ्रांति थी वो निवर्त्यते, हट जाती है। अल्प विराम, न अर्थो विषय सामान्य लक्षण, जो उस विषय के सामान्य लक्षण वाला अर्थ था, वस्तु थी, वो वस्तु समाप्त नहीं हुई है। तथा उसी प्रकार से माया गंधर्व नगर मृग तृष्णिका नाम अपि या बुद्धया, तो माया के द्वारा जो गंधर्व नगर और मृग तृष्णा आदि जो भी थे, उसमें जो बुद्धि थी कैसी अतस्मिन तदिति, जो नहीं है फिर भी उसमें हम समझ रहे थे, तो इति व्यवसाय तत्र अपि अनेनैव कल्पेन मिथ्योपलब्धि विनाशः, वहां भी इसी प्रकार से मिथ्या उपलब्धि का विनाश हो जाएगा। कैसे? तत्व ज्ञानात्, तत्व के ज्ञान से। जब ठीक ज्ञान हो गया कि पानी नहीं है तो मृग तृष्णा वाली जो भ्रांति थी वो चली गई। न अर्थ प्रतिषेध, इससे पानी का या उस स्थान का इनका वस्तुओं का निषेध नहीं होता है, वो तो फिर भी रहती हैं। पूर्व पक्षी इस सबसे अभाव को, अनुपलब्धि को सिद्ध कर रहा था, सिद्धांत कह रहा है अर्थ तो फिर भी है, वहां पर सत्ता है, मिथ्या नहीं है ये। आगे उपादान वच्च मायादिषु मिथ्या ज्ञानम, और जो माया आदि में मिथ्या ज्ञान होता है वो उपादान वाला होता है, जादूगर जो दिखा देते हैं वो भी शून्य में नहीं होता है, कुछ न कुछ होता है, उसको बता रहे हैं। प्रज्ञापनीय स्वरूपम च द्रव्यम उपादाय, प्रज्ञापनीय यानी जिसको दिखाना था उसके जैसे द्रव्य को लेकर के, साधनवान परस्य मिथ्याध्यवसायम करोति, जो साधन वाला है मायावी जो है सामर्थ्य है जिसकी, वो दूसरे में मिथ्या व्यवसाय कर देता है। सा माया, वो माया है, यानी कुछ न कुछ था वहां पर। अब एक व्यक्ति को यहां एक डब्बे में बंद किया पेटी में और दूसरा वहां से आता हुआ दिख रहा है, उसका जुड़वा होता है, जुड़वा भाई बहन होते हैं, कपड़े लत्ते एक जैसे होते हैं, हम पहचान नहीं सकते, हम कहते हैं तो वो का वही है। उसके लिए भी तरीका, उसमें दो डब्बे होते हैं, वहां विभाजन होता है, वो सब हाथ की सफाई है। तो सामर्थ्यवान का है ना, साधनवान, उसके पास सब साधन होते हैं, माया है ये। वो उसमें डब्बे रहते हैं, खाने रहते हैं पहले से, और उसमें ऐसे चित्र बना के रखते हैं, हमको दिखाते हैं देखो खाली है, हाथ डाल के देखो खाली है, उसी में खाने होते हैं अलग अलग, उसको घुमाते हैं इधर उधर करते हैं, वो आ जाता है, निकालते चले जाते हैं। ये तो आजकल खिलौने मिलते हैं बने बनाए जादुओं के, उपलब्ध है, आप लेकर के दिखा सकते हैं किसी को, अनजान व्यक्तियों में उपलब्ध होते हैं आजकल ये खूब, उसके छोटे रूप होते हैं। आगे निहार प्रभृति नाम नगर स्वरूप सन्निवेशे दूरान नगर बुद्धि उत्पद्यते, ये वो है जो उदयवीर जी वाली बात है आप कह रहे थे। निहार प्रभृति नाम, निहार यानी कोहरा है या बादल है, आंधी है, ऐसा कुछ यूं दिख रहा है हमारे को, उनमें नगर के जैसा सन्निवेश दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नगर बसा हुआ है नहीं, नगर बसा हुआ है। तो दूरात नगर बुद्धि, दूर से उसमें नगर की बुद्धि हो जाती है कि ये तो नगर है, नगर बुद्धि और उत्पद्यते उत्पन्न होती है। और विपर्य तदभावत, और इसके विपरीत होता है यानी हम दूर की बजाय निकट आ जाते हैं या निहार नहीं होता है तो उसकी निवृत्ति हो जाती है। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो कहते हैं ऐसी युक्ति चली थी, इंदिरा गांधी की युक्ति बताते हैं प्रधानमंत्री की, कि तालाब के अंदर दिए अग्नि जला जला करके छोड़ दिए थे समुद्र में, तो दीपक टिमटिमाएंगे तो ऊपर से वायुयान क्या देखेंगे, गांव है यहां पर, गांव में बमबारी कर रहे थे, तो वहां तालाब के अंदर बहुत से जैसे ये नदी में चढ़ाते हैं ना दीपक वगैरह, ऐसे कुछ अधिक अग्नि का करके वहां समुद्र में बहुत सारे छोड़ दिए थे, उन्होंने वहां बम डाल दिए, उन्होंने सोचा कि नगर है यहां पर, तो इधर से बच गए, उनकी शक्ति खर्च होती रही और इधर हमारे गांव बच गए। इधर तो युद्ध में तो ब्लैकआउट कर देते हैं ना, प्रकाश बंद कर देते हैं, बिजली बंद कर देते हैं, दीपक जलाने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि प्रकाश उन्होंने देख लिया तो वहां से बम गिर सकता है। 71 के समय मैं छोटा था, लेकिन उस समय मेरे को ध्यान है कि सब खिड़कियां विड़कियां बंद कर देते थे जाले वाले घरों में, सबको निर्देश होते थे, लाउड स्पीकर पे सूचना होती थी, रेडियो पे होती थी, ऐसा तो उसने नगर जैसा दिखा दिया भारत ने, और उन्होंने बम डाल दिए वहां पर, तो भ्रांति थी, अगर निकट आके देखते तो पता लग जाता। आगे सूर्य मरीचिषु भौमेन उष्मणा संसृष्टेषु स्पंदमानेषु उदक बुद्धिर भवति, सूर्य मरीचि में सूर्य की किरणों से, भूमि की उष्मा से जब उसका संपर्क होता है तो वो स्पंदमान होते हुए उदक बुद्धि होती है, पानी है, जैसे सड़क पे भी हमें दिखती है बहुत बार, जब ढलान होता है विशेष स्थिति में पानी पानी है वहां, वो तरंग है। और ये क्यों होता है सामान्य ग्रहणात्, क्योंकि जैसा यहां दिखाई दे रहा है ऐसा ही जल में भी दिखाई देता है। अंतिकस्थस्य विपर्य तदभावात्, लेकिन जो उसके निकट पहुंच जाता है उसमें विपरीत होता है, वहां उसको ये दिखाई नहीं देते, तो जहां हमें दिखाई देता है सड़क पे चलते हुए पास में पहुंचते हैं तो वहां पानी नहीं होता, दूर से दिखाई देता है। आगे तो क्वचित कदाचित कस्यचित च भावात, क्वचित यानी कहीं पर, कदाचित मतलब कभी समय की दृष्टि से, और कस्यचित मतलब किसी वस्तु का, भावात होने पे न अनिमित्तम मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान भी अनिमित्त नहीं होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की कोई बात होती है तभी हमारे को उस तरह का मिथ्या ज्ञान होता है, अनिमित्तक नहीं होता है। दृष्टम च बुद्धि द्वैतम माया प्रयोक्तु हो परस्य च, और बुद्धि का द्वैत तो देखा ही जाता है, जो माया का प्रयोग कर रहा है जादू दिखा रहा है उसको तो पता है कि ये क्या चीज है, उसका बुद्धि का अलग प्रकार होगा और जो दूसरे देखने वाले दर्शक हैं उनको अलग प्रकार होगा। आपने देखा होगा ना, जीभ भी काट देते हैं फिर पैसे लेते हैं, वो रुई का एक गोच रखते हैं और उसको शाही में लाल लाल करते हैं, नाटक करते हैं जीभ काटेंगे, बचपन में दिखाते थे नट वगैरह, और फिर क्या करते हैं जीभ काट दी छोटे बच्चों की बच्चियों की, और फिर वो मुंह को तो यूं रोक देते हैं और उसको हाथ में लेकर के और लोगों से पैसे मांगते हैं, वो पैसे दे देते हैं और पैसे देने के बाद में वो छोड़ देते हैं और वो लाल रंग दिखता है उनके हाथों में और उसमें, ये होता था बचपन में तो मैंने देखा है, ऐसे करते थे वो, तो ये दिखाने का है और उनको पता है कि ये वो चीज नहीं है, ये जीभ कटी हुई नहीं है, दूसरों को लग रहा है जीभ है, वो सब भावुक हो जाते थे और भावनाओं में आ गए तो वो जीभ ही दिखती थी क्योंकि उन्होंने यही देखा था उस तरह से करके, और ऐसा नाटक करते हैं कि लगता है कि वास्तव में जीभ ही काट दी बच्चे की, और वहां चादर बिछा देते हैं कि भाई पैसे डालो, ये भावना का महत्व है, जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, ऐसे मिथ्या भावना, सच्ची भावना, सच्ची भावना निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, भावनाओं के साथ खेल के कुछ भी दिखा देते हैं। तो इसी को इन्होंने कहा कि दृष्टम च बुद्धि द्वैतम, बुद्धि द्वैत तो पता लगता है, माया प्रयोग तो परस्य च, जो माया वाला है जादूगर और दूसरे का, दुरांतिकस्थस्य दुरांतिक दुरांतिकस्थयोः, दूर है और अंतिक है निकट है, उनका गंधर्व नगर मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णा में दूर वाले को जल दिख रहा है वहां वाले को कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो बुद्धि द्वैत तो हो गया ना एक ही चीज के लिए। स्वप्न सुप्त प्रतिबुद्धयोश्च स्वप्न विषय, स्वप्न के विषय में जो सोते हुए हमारी बुद्धि होती है वो अलग होती है और जगने के बाद में स्वप्न के बारे में बुद्धि हमारी अलग होती है, बुद्धि का द्वैत हो रहा है। तो तदेतत् सर्वस्य अभावे निरुपाख्यात निरुपाख्यतायाम निरात्मकत्वे नोपपद्यते, तो ये जो सारा है बुद्धि द्वैत और ये सारी चीजें, अगर आप सर्व का अभाव मानोगे तो निरुपाख्य होने से, कुछ भी कथनीय न होने से, निरात्मकत्वे उनका कोई स्वरूप ही वहां पर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में तो न उपपद्यते, ये सारी की सारी चीजें, ये ज्ञान जो हमारे को हो रहा है वो हो नहीं सकता, इसलिए ये असत्य नहीं है, सत्य है, इनका स्वरूप है, विद्यमानता है, ये अभाव नहीं। चलो प्रणवता नहीं ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।